کے سنوں صرف اللہ ہی کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملے گا. دنیا میں کہیں بھی چین نہیں, صرف اللہ کی یاد میں چین ہے. نہ ایئر کنڈیشن سے سکون مل سکتا ہے, نہ ہیٹر سے, نہ فلموں سے, نہ ڈراموں سے, نہ گانوں سے, نہ اللہ کو ناراض کر کے, نہ کسی چیز سے. صرف اللہ ہی کی صرف لگانا ضروری ہے. صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے گا اور کہیں نہیں مل سکتا. یہودی کافر سب اطمینان کی تلاش میں اس کی بڑی بڑی اجازت کر رہے ہیں کہ بدن کو سکون دے رہے ہیں, دل کو سکون ہی نہیں. ان کے پاس اسلام ہی نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اسلام کی دولت ہے. اسلام کی دولت, ایمان کی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. تو فضائل ذکر میں بھی شیخ الحدیث نے لکھا کہ جو ذکر کرتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, اس کی مثال اس کا سمجھیں وہ زندہ ہے, اس کا دل جو ہے زندہ ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے روزانہ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے, اس سے ایک روشنی رہتی ہے. ذکر ایک روشنی ہے کہ جب گناہ کریں گے تو دل میں توبہ کی توفیق ہو جائے گی, اور جو ذکر نہیں کرے گا اس کو توبہ کی اس کے پاس روشنی نہیں ہے, وہ اندھیرے پہ اندھیرا چڑھتا رہے گا اسے. اور ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ میں. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے, لا الہ الا اللہ کے بہت سارے فضائل. اس میں یہ بھی, ایک کلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیے جائیں, ایک کلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائیں, تو لا الہ الا اللہ کا کلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, کالی کملی والے, گنبد خضرا والے, انہی کا یہ ارشاد ہے, یہ اسی میں لکھا ہوا ہے فضائل ذکر میں, کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. دائرہ کی عرش اعظم تک پہنچتی, بلکہ عرش اعظم کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچتی. جب ہم لا الہ کا, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے, دائرہ کی آسمان تک پہنچتی. اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کلمہ عطا فرمایا. اور روزانہ جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 24 رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا رہے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے روزانہ 100 دفعہ تو کم از کم ضرور پڑھ لینا چاہیے لا الہ الا اللہ کی تسبیح. ایک تسبیح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینا. اچھا, تسبیح رکھنا بھی سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس دھاگا ہوتا تھا, دھاگا اس میں گانٹھے بندی ہوتی تھی. شیخ عبد الغائی جیلانی فرماتے ہیں, بڑے پیر صاحب, کہ تسبیح جو ہے شیطان کا کوڑا ہے. اس کے ہاتھ میں لیتی اللہ یاد آ جاتا ہے, فوراً کوئی ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو تسبیح رکھنی چاہیے. یہ سن رہے تھے, ہاتھوں بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیح. ہمارے سب اکابرین نے, سب مفتیان کرام علماء کو دیکھا, سب کے پاس تسبیح ہوتی ہے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کتنا پیارا لگنا, پہلے لا الہ آتا ہے, سارے الہ نکالے, اور پھر الا اللہ, پھر اللہ ملے گا. اور سب سے بڑا الہ ہمارا جو ہے نفس ہے. قرآن شریف میں آتا ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو خدا بنا لیا, نفس سے ہی بات پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کرتے رہو بس توبہ کر لیں گے. نفس سے پوچھ رہے ہیں. توبہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیا ہے تاکہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. اس لیے نہیں دیا کہ گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ بھی چل رہا ہے, یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہو گیا. اگر انسان اللہ نہ کرے گر جائے, گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا

اور حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم، مسلم شریف کی روایت ہے والے میں، لا تقوم الساعۃ، زمین پہ قیامت نہیں آئے گی جب تک حتی یقالو اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود ہیں. مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. تو لے اللہ کا نام تیرے سب بھلے کے کام. اور فضائل ذکر میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے حضرات اللہ اللہ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کہتے تھے، ان کا نام اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی، ان کے بال بال میں شہد کا دریا مزہ آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نام کا مزہ آتا فرما دے. روزانہ اگر لے جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا ہمیں بھی وہ مزہ مل جائے گا اللہ کے نام. اس اللہ کے نام پر لوگوں نے اپنی سلطنتیں لٹا دی. تو جو ہے ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں پہلے، اللہ پہ واجب ہے. بہشتی دیوبند میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، میرے شیخ فرمائے تھے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرتے ہیں میں پہلے اللہ پہ جل جلالو نہیں کہتے، یہ واجب ہے. اللہ اللہ جل جلالو پہلے اللہ پہ یہ کہنا واجب ہے. عمل میں لکھا ہوا ہے کہ سبقا مفردون، یہ بھی حدیث شریف میں، یعنی بازی لے گئے وہ لوگ جو عاشقانہ ذکر کرتے ہیں، ان کے نمبر بڑے ہیں. ایک تو ایک تسبیح گھوم رہی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک عاشقانہ ذکر کرنا، یعنی جب اللہ کا نام لیں تو جھوم جائیں اور دل سے اللہ نکلے. مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے، فرمایا خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نظرت علیہم السکینہ، سکینہ دل میں نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہماری مغفرت ہوگی. اور ایک حدیث میں یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص اگر دنیا کی حاجت سے بیٹھا ہے کہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دنیا کی غرض ہے، مگر وہ بھی یہاں سے اٹھ کے جائے گا اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں. ایسی مبارک مجلس سے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بتانی تھی کہ ذکر جو ہے نا آج کل ہماری صحت کمزور ہو گئی. جو لکھا اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں پاگل سمجھیں, تو اس کا مطلب ہونا چاہیے یہ ذکر ہم نے کر لیا, اب پورے دن کاروبار کرنا, سنت کے مطابق رہنا, کاروبار بھی کرنا تو, اور ذکر زبان کو ذکر سے تر رکھو. مگر اس میں آگے تفصیل بھی ہے, اگر صحت کسی کی خراب ہے, جو غصے کا مریض ہے, ڈپریشن کا مریض ہے, ٹینشن کا مریض ہے, چڑچڑا پن ہے, اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم چڑچڑے ہو جائیں, مخلوق سے بدتمیزی پیش آئیں, ہے نا. اس لیے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے جو بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں مفتیان کرام, وہ صرف چار تسبیحات, تبلیغ میں بھی چار ہی بتاتے ہیں نا, چار تسبیحات بتاتے ہیں ویسے, اور اس سے زیادہ اس کے بعد پھر عورت آئے گی نظر بچانا, یہ بھی ذکر ہے. جھوٹ بول کے سودا نہ بیچیں, وہ بھی ذکر ہے. ہر وقت کا ذکر الگ الگ ہے, صرف زبان کو تر رکھنا نہیں ہے, اس کا بہت خیال رکھیں. ورنہ یہ ہوتا ہے دیکھیے اللہ کا نام ہمیں لیا, اب پورے دن کو اس طرح اللہ اللہ پڑھتا رہے گا تو اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر وہ اس کے ذہن میں خشکی ہو جائے گی. اللہ کے نام کا اثر ہوتا ہے, خشکی ہو جائے گی, اور پھر خشکی ہو جائے گی تو غصہ آئے گا. غصہ کرنا تو صحیح نہیں ہے مسلمان بھائی پہ. قرآن شریف میں آ رہا ہے, اب بتائیے قرآن شریف سے بڑی کوئی کتاب ہے کہ والکاظمین غیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس نے اتنا ذکر کر لیا کہ اس کے دماغ میں ٹینشن بڑھ گئی, ڈپریشن بڑھ گئی. کیونکہ ذکر کے اثرات ہوتے ہیں, ذکر میں تو نور ہی نور ہے. ذکر کی وجہ سے نہیں ہوا یہ ٹینشن, یہ ہماری صحت خراب ہے, ہم کمزور ہو گئے آج کل, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہمارے اوپر. اور پھر ہم پھر لوگ بولتے ہیں ذکر اتنا کہ وہ واقعی میں پاگل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ انسان پاگل ہو جائے, بلکہ اعتدال کے ساتھ رہیں, بیوی کے ساتھ وقت دے, والد صاحب کے پیر دبائے, والدین کہا قدا کرے, بچوں سے کھیلے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یہ سب دین سکھاتا ہے. اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آج کل یہ ہو گیا کچھ لوگ ذکر کرتے ہی نہیں, کچھ تو اتنا زیادہ ذکر کر لیتے ہیں کہ پاگل ہو جاتے ہیں, صحت خراب کر لیتے ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, دعا ہے اللہم انی اسألک صحت, اے اللہ میں صحت مانگتا ہوں. جب صحت خراب ہو جائے گی, ڈپریشن ہو جائے گا, کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے اتنا ذکر کرے کہ وہ پاگل ہو جائے؟ چاہتے ہیں ہم لوگ وہ چڑچڑاپن ہو جائے, غصہ کرنے لگے؟ اور اسی طرح نیند بھی پوری ہونی چاہیے. نیند کرنا بھی, یہ مسلمان کا نیند کرنا بھی ذکر ہے. اتنا زیادہ نیند نہیں کرنی, مطلب 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے تاکہ انسان بشاشت رہے, فریش رہے, لوگوں سے مل جل سکے, اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے. ابھی اور یہ بات ابھی ذکر کر لیا, نور آ گیا, اب میرا اور ہم سب کا امتحان ہوگا کہ اب جب باہر جائیں گے عورت آ جائے نظر چھکا لیں. مٹیاری کی سڑکیں چھوٹی چھوٹی ہیں, عورتیں نکل جاتی ہیں ایک دم گھر سے, تو نظر چھکا کے جائیں. کوشش تو کر سکتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ آنکھوں کا زنا ہے نظر والا. اب جب باہر نکلیں گے, دل میں اس وقت نور آ جائے, جب باہر نکلیں گے عورت سامنے آئی, نظر پڑ گئی, 1,00,000 ذکر کا نور, تہجد کا نور, عورت پڑ گئی اور وہ اس کو دیکھ لیا اور حرام مزہ دل میں آ گیا, سب نور برباد ہو جائے گا. جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, خبر نامہ بھی جا کے سن لیا کہ بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس میں عورت آ گئی, میوزک آ گئی, تصویریں آ گئیں, اللہ کا نور, یہ جو ذکر کیا برباد ہو گیا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, وہ نور توبہ سے دوبارہ آ جائے گا, مگر سکون وہ کامل نہیں ملے گا. یا وہ باہر گئے, جھوٹ بول دیا, گالی دے دی, غیبت کر دی کسی بھائی کی, بیوی کی جا کے پٹائی کر دی, غصہ کر دیا, یہ نور ضائع ہوتا ہے. ذکر اس لیے تاکہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے ہم لوگوں کی. عبد اللہ سے دعا کر لیتے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہم نے آپ کا نام لیا ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہم سب کو ذکر کیا ہے, اس کے نور کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے مجھے بھی, ہم سب کو. کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے, فضائل ذکر میں غالباً لکھا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے, مگر اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل بالکل صاف ہو جاتا ہے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیں گے تمام گناہوں سے, پچھلے جتنے کیے توبہ کرتے ہیں, اور اب ارادہ کرتے ہیں کہ ایک گناہ بھی نہیں کریں گے, گانوں سے بچیں گے, داڑھی صاف کروانے سے بچیں گے, اور ٹخنے کھولیں گے, پانچوں کی نمازیں جماعت سے پڑھیں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی، آج ہم اس کو اتنا کبیرہ گناہ کر کے مبارک بالوں گٹر لائن میں ملا دیتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں. اے اللہ ہمیں سکون والی زندگی، تقوا والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اپنا اتنا خوف دے دے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں، اپنی اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہم آپ سے اردو میں مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللهم اجعل بيننا من انفسنا واهلنا ومن الماء. اے اللہ اپنی اشد محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ جو تیرے محبت والے بندے ہیں ہمیں ان سے ملوا دیجئے، ہمیں ان کے پاس بھیج دے یا ان کو ہمارے پاس بھیج دے، ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرما جو اللہ والوں کو، سچے جو اللہ والے ہیں جن کا ذکر ابھی فضائل اعمال میں رات کو پڑھ کے سنایا، وہ ہمیں آنکھیں کھول دے کہ ہمیں اللہ والے نظر آ جائیں. اے اللہ فضل فرما دیجئے. اور جو گمراہ لوگ ہیں، غلط پیر ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، جانوں کی فتنوں سے بچا لیجئے، زنا و شراب اور بدفعلی سے بچا دیجئے، ہر گناہ سے ہمارے اور ہمارے گھروں کو پاک فرما دیجئے، موبائل پہ جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اس سے بھی بچا دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، میرے شیخ بیمار ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب، دامن قاتم علی ہم کو کروڑوں جانے عطا فرما، کمر کے درد کو دور فرما دے، گھٹنوں کے درد کو دور فرما دے، تاکہ ان کا مٹیاری کا بھی سفر ہو، پورے پاکستان کا سفر ہو. یا اللہ فضل فرما دیجئے. اور اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجئے. آج تبلیغ اجتماع کا آخری دن ہے، دعا بھی ہوگی ہے، اللہ خوب جماعتیں نکلوائیے، اس کو قبول بھی عطا، قبولیت شرف قبولیت بھی عطا فرما، ہر فتنے اور شر سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ. اور جتنے مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، جہاں جہاں دین کے کام ہیں، حق جماعتیں کر رہی ہیں، سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحمت کی بارش فرما دے، کافروں کو یہودیوں کو بھی ہدایت دے دیجیے اللہ، سارے عالم کی ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے اور آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ.